तुझे अपना बना रखा है, हम सफर तू है मेरा, साथ छोड़ू ना तेरा, हम सफर तू है मेरा, साथ छोड़ू ना तेरा। सफर तू है मेरा, साथ छोड़ू सफर